भगवत गीता में आया है अपरा प्रकृति परा प्रकृति और भगवान। भगवान के मेरी अपरा प्रकृति भूमि रापो वायु खंग मनो बुद्धि रेवस अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिष्ठा अपरा यम इतस्तन्यम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूता महाबाहो येदम धारित जगत। तो ये जड़ विभाग तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है और जो जीव है परमात्मा का अंश उस अंश को भगवान ने अपना अपरा परा प्रकृति कहा। ये श्रेष्ठ प्रकृति वो अपरा निकृष्ट जड़ प्रकृति ये चेतन प्रकृति और एक मैं हूँ ये तीन बात है। तो तीन बातों में जो अपरा प्रकृति है संसार इस अप्रकृति के अपरा को लेकर के है कर्म योग और जो परमात्मा का अंश है स्वयं इसको लेकर के है ज्ञान योग और ये परा अपरा जिसकी है उस परमात्मा को लिया जाए वो है भक्ति योग। तो कर्म योग की साधना सांसारिक साधना लौकिक साधना है और ज्ञान योग भी लौकिक का गीता नहीं है बड़ी आस्तिक बात है। द्वाविभव पुरुष हो लोक है क्षर अक्षर से लोक अक्षर अक्षर दोनों लोक है लोकेश्विन द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता मया नगर इस लोक में दो निष्ठा है ज्ञान योगी संख्यानव कर्मयोग योगी न। तो कर्मयोग ज्ञान योग ये लोक की निष्ठा है उत्तम पुरुष है तो अन्य उत्तम पुरुष है वो अन्य दोनों अलौकिक है तो भक्ति अलौकिक है कर्मयोग ज्ञान योग लौकिक है। लौकिक क्यों है कि जगत में संसार में हम देखते हैं तो जीवात्मा है और शरीर है दो है चीज शरीर को लेकर के ये जा सेवा की जाए ये कर्मयोग हो जाएगा और इनसे अलग अपने को नाम ले तो ज्ञान योग हो जाएगा। तो दर्शनों में भी देखा जाए तो कई दर्शन तीन बात मानते हैं कई दो ही मानते हैं। वे दो मानने वाले ये मानते हैं कि एक ये क्षर है एक क्षर दो ये बस वो ईश्वर को नहीं मानते ईश्वर को मानते हैं कि लौकिक बात में लौकिक दृष्टि वही है वह अलौकिक दृष्टि श्रद्धा है स्वयं मैं और शरीर ये तो प्रत्यक्ष है कि एक मैं हूँ एक मेरा शरीर है शरीर धारण करता है शरीर को छोड़ता है और स्वयं रहता है ये बात तो सभी समझ में आती है पर परमात्मा है ये तो श्रद्धा का विषय है ये विश्वास का विषय है परमात्मा है पता नहीं है इसका मैं हूँ तुम है यह है वह है ये तो है तो ये समझ में आती है ये लौकिक हुआ और परमात्मा है ये श्रद्धा विश्वास का विश्वास करना पड़ता है इसके बाद उसकी प्राप्ति होती है तब तीनों को बता देगा। तो हम लोग परमात्मा को मानते हैं संत महात्मा भक्त हुए हैं उन लोगों ने कहा परमात्मा है उस विश्वास पर हम विश्वास करते हैं तो विश्वास करके हम चलते हैं तो भक्ति और विवेक करके सत असत निर्णय कर चलते हैं भगवान ज्ञान और जो जड़ पदार्थों में सेवा करते हैं तो भगवान कर्मयोग तीनों ही कल्याण करने वाले योगास्तयो मया प्रभुता निर्णाम श्रेय विधि श्रेया कल्याण के लिए तीन योग मैंने कहे भगवान कहते हैं तो उनमें कर्मयोग है ज्ञान योग है और भक्ति योग है। गीता में यही प्रकरण है पहले ज्ञान योग का प्रकरण है आरंभ में 20 श्लोक है 11 से 30 तक उसमें ज्ञान योग का प्रकरण है। इसके बाद में ऐसाते वेदा सांख्य बुद्धि योगे तो योग कर्मयोग का वर्णन आ गई ये बात भक्ति का वर्णन सातवें में है, पहले भी आया वो थोड़ा खास सातवें में खास करके यह ये तीन बात बताई। तो यो क्या करना चाहिए कि संसार की वस्तु संसार को देना कर्मयोग है, और अपने को अलग हो जाना ज्ञान योग है, और भगवान में लग जाना भक्ति योग है। हमारे पास जो चीज है, शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये अपने पास, इसके सिवाय धन है, संपत्ति है, वैभव है, जमीन जायदाद रुपया आदि की है, तो ये संसार की वस्तु है। संसार की वस्तु को संसार को दे देना है, ये कर्मयोग है। मानो शरीर है तीनों, तो उनमें शरीरों के द्वारा और अपने जो पदार्थ बीते हैं, कुटुम्बी है, अपने पास धन है, पदार्थ है, इनके द्वारा संसार की सेवा करना, तो संसार की सेवा करना और अपना अलग कर देना, तो संसार की सेवा से अपने अलग होते हैं, ये कर्मयोग होता है, और विवेक विचार के द्वारा अपने को अलग कर दिया जाता है, ये ज्ञान योग होता है, और भगवान में लग जाना भक्ति योग होता है। तो भक्ति योग है, ये अलौकिक है, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा दो निष्ठा लौकिक निष्ठा है, ये अलौकिक निष्ठा है। तो पहले से ही चाहे ज्ञान योग करो, कर्मयोग करो, फिर भक्ति योग करो, चाहे कर्मयोग करते कर्मयोग से भी और ज्ञान योग से भी आत्मा कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। पर जो प्रेम की प्राप्ति है वो भक्ति से होती है, बिना भक्ति के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो प्रेम है वो एक बड़ी अलौकिक वस्तु है, विचित्र चीज है। विशेष प्रचार ज्ञान का हो रहा है और भक्ति का भी हो रहा है, कर्मयोग का प्रचार कम है, शास्त्र भी कम मिले, पुस्तक भी कम मिलती है, जानकार भी कम मिलते हैं। गीता में भगवान का योगो नष्ट पर अंतर ऐसे परम ब्रह्मेश्वर योग एवं परंपरा प्राप्त राजस्व योग सकाल लेने बाता योग अनुष्ठा, तो कर्मयोग युक्त प्राय हो गया, इसे जागृति विशेष नहीं रही। भक्ति के ज्ञान के कई पुस्तकें मिलते हैं, कर्मयोग की ज्यादा नहीं मिलती। तो ये एक गुप्त बात भगवान ने कही है, यह सांख्य प्राप्त स्थान हो तद योग में, तो सांख्य योग से प्राप्ति होती वो योग से ही प्राप्त हो जाएगी। तो ये दोनों समकक्ष है, कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म योग जड़ता का त्याग करने से और वो चेतनता के अनुराग करने से, जड़ता का त्याग सेवा से विशेष होता है। ज्ञान योग से जड़ता का त्याग करता है तो इसमें ज्यादा कठिनता होती, क्लेशो अधिक तरसाम अभ्यक्ता शक्त चेतसाम, क्योंकि चीज नष्ट निरत चीज ज्यादा है, उसको छोड़ देने में कठिनता होती है, दूसरे की सेवा करने में त्यागने में सुगमता होती है। तो जड़ चीजों का त्याग करके अपने को अलग करना ज्ञान योग है, और जड़ के जड़ सेवा करना ये कर्मयोग सुगम है। तो हम लोग अगर विचार करें तो कर्मयोग सोम पड़ता है। भागवत में योगास्त्रयो में आप बता बताए, उसमें बताया है कर्मयोग किसके लिए है, कर्मयोग उसको काम ही नाम और ज्ञान योग निर्मण नाम, अत्यंत वैराग्यवान के लिए ज्ञान योग है और आसक्त के लिए कर्मयोग है, न विशेष आसक्त है न कर उसके लिए भक्ति योग है। तो संसार के लिए भक्ति योग सूम पड़ता है। तो भक्ति योग में विश्वास की मुख्यता है, परमात्मा है ये बात केवल संत महात्माओं के वचनों से, शास्त्रों के वचनों से, वेदों के वचनों से हम भगवान को मानते हैं, देखने में नहीं आते। और ये दो देखना पाते, शरीर है ये जड़ है, शरीर ये चेतन है, तो जड़ को लेकर कर्मयोग दिखता है, चेतन को लेकर ज्ञान योग दिखता है। तो जड़ता के द्वारा सेवा करते करते ये जड़ता की सब प्रवृत्ति हो जाती है संसार में, तो चेतनता रह जाती है, और ज्ञान योग ने चिन्मय तो वो स्थित होने से जड़ता से विमुख हो जाता है, तो चिन्मयता प्राप्ति हो जाती है। तो चाहे जड़ता का त्याग कर चिन्मयता को प्राप्त करो, चाहे चिंतन करके विचार करके चिंतन में स्थित हो जाओ, ये योग हो गया, और भक्ति योग है भगवान के हो जाओ। तो आज ज्यादा भक्ति योग के अधिकारी मिलेंगे, और भक्ति योग श्रेष्ठ भी है, उत्तम भी है, शुभम भी है, और ऐसी अवस्था में कि न तो अत्यंत वैराग है न अत्यंत राग है, ऐसे आदमियों के लिए भक्ति योग है। भगवान भगवान मेरे है, मगई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान ने जीव को अपना अंश बताया है, वह परा प्रकृति अप्रेम प्रकृति विधि में परम जीव भूता, ये जीव रूप मेरी परा प्रकृति है। तो जीव परा प्रकृति कह दिया, वह मम्मी वांशु जीव लोग जीव भूत कह दिया, तो जीव भूत जीव बना हुआ है। संसार की चीजों के साथ संबंध जोड़ने से ये जीव का जन्म बंधन होता है, बंधन होता है। इसका है तो अपना परमात्मा, मान ले शरीर को पड़ा, प्रत्यक्ष बात है कि शरीर धारण किया हुआ है, छूट जाएगा, उसको अपना मान लिया। परमात्मा अपना है, छूटता है नहीं, सबके हृदय में विराजमान है, साफ सर्वेश्वरता ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्ट है, पर उस तरफ ख्याल नहीं है। संसार है, नाशवान है, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है। अपने शरीर को देखो, बालक पड़ा था चला गया, जवानी आगे वो चली गई, बूढ़ा हो गया, रोगी हो गया, निरोग हो गया, तो शरीर तो बदलता है, अरे मैं बदलता नहीं हूँ, ये बात समझने की है सबसे पहले। इस बात गीता ने पहले यही प्रकट बताया है। तो आप रहने वाले हो, शरीर बदलने वाला है, आप स्वयं विचार करो कि बाल पड़ा था वही मैं आज हूँ, प्रत्यक्ष अनुभव होता है मैं वही हूँ, पर शरीर वो है ऐसा नहीं, शरीर बदल गया है, आप बदले नहीं हो, मैं वही तू बालक ब्रह्म था वही आज मैं हूँ, पर शरीर वो नहीं है बालक ब्रह्म का। बालक ब्रह्म में किसी को, आपको किसी ने देखा हो, आज देखो तो पहचान नहीं सकता, इतना बदला है, पहचान नहीं सकते। बालक ब्रह्म देखा हुआ और आज देखे, जैसे मेरे को किसी ने बालक ब्रह्म में देखा है और आज देखे तो पहचान नहीं सकते, इतना बदल गया बिल्कुल। परंतु आप अपने आज में ऐसा नहीं कहते, मैं बालकपन में दूजा था आज दूजा हूँ, तो आपकी अलग वृत्ति है। तो सबसे पहले प्रकट भगवान ने ये चलाया, सबसे पहले। तो इस विवेक की बड़ी भारी आवश्यकता है, तो अनुभव करना चाहिए कि जैसे मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, आज ही कोई कहते मैं व्यापार करता हूँ, कोई कहते मैं नौकरी करता हूँ, खेती करता हूँ, तो आपके कामों में फर्क पड़ा, आपकी योग्यता में फर्क पड़ा और शरीरों में फर्क पड़ा, परंतु मैं वही हूँ जो बालकपन में पढ़ता था, आज खेती करता हूँ तो वही हूँ जो बालकपन में था। इस वास्ते अपने सबके लिए ये बहुत आवश्यक चीज है, खास। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, क्यों? शरीर तो बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ। शरीर इतना बदलता है तेजी से कि ख्याल ही नहीं होता उसका। जैसे ये हाथ आप देखते हो तो हाथ को दो बार नहीं देख सकते, क्यों? निरंतर बदलता है। जैसे गंगा जी की धारा है वो धीरे है, जैसे पंखा चलता है उसकी तारीख बदलती है, पर एक चक्कर दिखता है, एक चक्कर ही चक्र क्यों दिखता है कि वो इतनी तेजी से बदलता है, जो पहले आई थी पट दूसरी आ गई। इसी तरह से शरीर बदलता है, हाथ वही है, वही नहीं है, बदलता है। तो संसार मात्र बदलने वाला है उसको संसार कहते हैं, न बदलने वाला है उसको जीवात्मा कहते हैं, दोनों को जो मालिक है उसको परमात्मा कहते हैं। तो संसार के सेवा में लग जाना है, सुख पहुंचाने लग जाना है, ये कर्मी योग है, और अपने को अलग करने का ज्ञान योग है, और भगवान में लग जाना भक्ति योग है। तो फिर भक्ति योग में लग करके और संसार की सेवा करो, ये दो बड़ा ठीक सरलता समझ में आ जाएगी। संसार की वस्तु है वो संसार को दे दो, और जो परमात्मा की है उस परमात्मा को दे दो, निहाल हो जाओगे, बड़ी सुगमता है। तो जो सत्य तत्व है उसको स्वीकार कर लो। सत्य क्या है? ध्यान दें आप लोग सभी, संसार के साथ हमारा संयोग नहीं है, वियोग, ये नित्य है। संसार के साथ में संबंध अनित्य है। संसार अनित्य और नित्य, इसमें तो मतभेद है। कई संसार को प्रवाह रूप नित्य मानते हैं, कोई प्रकृति रूप से नित्य मानते हैं, कई अनित्य मानते हैं, कई परिवर्तनशील मानते हैं, इसमें मतभेद है। पर शरीरों के संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये मार्मिक बात है। शरीर के साथ संबंध नहीं है हमारा, तो शरीर बदलने वाला आप न बदलने वाले। जैसे कई बार दृष्टांत दिया है कि आप एक रास्ते पर खड़े हैं और सामने एक गया, दो गया, पांच गया, दस गया, कई आदमी गए, तो सब जाने वालों को, जाने वालों को जो जानने वाला है वो नहीं गया है। ऐसे बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था बदली है, पर तीनों अवस्थाओं को जानने वाले आप नहीं बदले हो। अगर बदल जाते तो तीनों अवस्थाओं कैसे जानते? अगर तीनों अवस्था न होती तो तीन भगत कैसे होता? वो प्रत्यक्ष अनुभव है। तो गहरा विचार करना चाहिए कि शरीर मैं नहीं हूं। दूसरा विचार है शरीर मेरा नहीं है। तीसरा विचार करना है शरीर मेरे लिए नहीं है। ये मेरे लिए मानता है, मैं मानता है और मेरा मानता है, ये बंधन है खास। तो शरीर आदि की सामग्री सब संसार की है, तो संसार की वस्तु को संसार में लगा दो, अपने अलग हो जाओ, अथवा अपने परमात्मा में लग जाओ, अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो जाएगा, परमात्मा में भक्ति योग हो जाएगा, संसारी सेवा में जो कर्म योग हो जाएगा। बड़ी सीधी सारी बात है। तो इनमें जिस भाई के जो समझ में आवे ठीक तरह, ये बात ठीक है, उसी तरह से चलो, कल्याण हो जाएगा। योगास्त्र योग में भगवान ने कहा है, तो कर्म योग से कल्याण हो जाता है, ज्ञान योग से हो जाता है, भक्ति योग से। भक्ति योग से कल्याण हो गए, प्रेम विशेष होता है, और संसार के वैराग्य होता है, अत्यंत वैराग्य होकर के परमात्मा प्राप्त करते हैं, ये ज्ञान योग आता है। न अत्यंत वैराग है, न अत्यंत आसक्ति है, उदार भाव है और कल्याण चाहता है कि मेरा उद्धार हो जाए। अपने उद्धार की तो एक अभिलाषा है, वो अभिलाषा लेकर के संसार की सेवा करे, वो कर्मयोग। तो संसार में रहते हुए बड़ा सुंदर व्यवहार होगा, मैं संसार के लिए हूँ, मेरे लिए संसार नहीं है। स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, ये खास संबंधी है अपने, माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, ये खास अपना संबंध है खास। तो अपना संबंध वालों के लिए मैं हूँ सेवा करने के लिए, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि अपने लिए मानता है, माता पिता को भी अपने लिए, भाई भौजाई भतीजों को अपने लिए, संसार को भी अपने लिए, ये बंधन है। तो सेवा यहाँ से करनी चाहिए, घर वाले सब सुखी रहे, आराम रहे, परिश्रम मैं करूँ, सबकी सेवा मैं करूँ, अरे कामना न करूँ, कामना क्यों का मैंने ही नहीं चीज, संसार की चीज संसार को दे रहे हैं, तो कामना किस बात की? जैसे किसी भाई ने मेला में जाकर के एक रुपये दिए पास में, तो दुकानदार से कहा कि ये मेरे रुपये रख लो, मैं मेले में जाता हूँ, जेब कतर लेगा कोई जाएगा वो रख लो, दे दिए। शाम को आए थे उसको पीछे दे दिए, तो वो देने वाले ने कोई दान थोड़ा ही किया है, रुपये तो अपने ही थे। ऐसे आप संसार की सेवा करो तो कोई दान बड़ी बात नहीं है, संसार की चीज संसार को देख, शरीर संसार से पैदा हुआ, संसार में रहता है और संसार में रहेगा। किसी की ताकत है कि संसार शरीर को अलग कर ले? अरे हो नहीं सकता। क्षितितर पावक अगन समीरा पंच रतिय अधम शरीरा, ये पांचों से ऐसा हुआ है, अधम शरीर है तो पंच रति शरीर है, पंच रति संसार है। इस बात से संसार की सेवा में सच्चे हृदय से लग जाना, तो स्थूल से स्थूल संसार की सेवा, सूक्ष्म से सूक्ष्म संसार की सेवा, कारण से कारण संसार की सेवा, और संसार में शरीर की भी सेवा। शरीर को आराम देना, सुख देना, ये शरीर की सेवा नहीं, शरीर के साथ अन्याय करना है। तो संसार की सेवा क्या है? युक्त आहार विहार से युक्त से भोजन दे दिया, जल दे दिया, कपड़ा दे दिया, भक्त पर सो गए, परिश्रम किया संसार के लिए, संपूर्ण के हित के लिए, तो शरीर की भी सेवा हो गई। यार आराम लिया, सुख होगा तो शरीर के साथ अन्याय हो गया, इसे शरीर नष्ट होगा और फायदा कोई, अपना बंधन होगा, शरीर भी नष्ट होगा, संसार में कोई फायदा नहीं। और जो सेवा करता है संसार में भी ठीक रहता है, अपने भी शांति मिलती है, दूसरों को सुख होता है। इस वास्ते घर में रहते हुए सबके लिए मैं हूँ, मेरे लिए सब नहीं है, मेरे लिए है, माँ बाप मेरे लिए, स्त्री पुत्र भी मेरे लिए, भाई भौजाई बताए मेरे लिए, ये खास बंधन है। तो उनकी सेवा करनी है, माता पिता की सेवा बन जाए, भाई भौजाई उनकी सेवा बन जाए, स्त्री पुत्र परिवार की सेवा बन जाए, क्योंकि ये अपने साथ पहले थे नहीं, फिर साथ में रहेंगे नहीं, तो सेवा लोगे तो रोना पड़ेगा। ज्यादा रोना उसी को पड़ता है जो सेवा ज्यादा लेता है, उसे सुख लेता है, उसको रोना ज्यादा पड़ता है। जितना सुख लेकर सुख देता है रोना नहीं पड़ता। जैसे बूढ़े निर्देश होगा, आदमी हो जाए मर जाए तो उसे शोक तक नहीं होता। भक्त लोग तो कह देते हैं बूढ़ा है, पीड़ा पान झड़ने वाला भाई है, तो मरने वाला ही है, तो वृद्धावस्था में सेवा कर रही है, मर गया। जवान मर जाए दुख होता है, क्यों? सेवा की आशा है उससे, हमें सेवा करेगा, हमें सुख पहुंचाएगा, ये सुख की आशा नहीं बंधन किया है। सज्जनों ये मार्मिक बात है, तो सुख दूसरों को लेने के लिए अपने लिए नहीं है। इस बार संसार का सुख पूरा किसी को मिलता ही नहीं, क्यों नहीं मिलता? अपना है ही नहीं, जब अपने परमात्मा स्वरूप अपने स्वरूप से तो हो जाओ तो निजानंद हो जाएगा, परमात्मा में जाए तो परमानंद हो जाएगा, और संसार में मिलकर काम करो तो दुख हो जाएगा, भुखा दे मसार, क्योंकि छूटेगा ही। तू पहले मोह कर दो फिर छूटेगा, दुख ही होगा। तो पहले सेवा ही करे, अपना कुछ चाहे नहीं, कुछ ले ही नहीं, सुख हो गए ही नहीं, दूसरे सुख पहुंचाओ तो मोह से रहेगा, चिंता नहीं होगी। तो सुख पाना हो तो संसार से सुख मत चाहो, संसार को सुख दो, इष्ट मांगो तो परमात्मा को मानो, फिर अपने को अलग मानो। बड़ी सीधी बात है, ये तीनों योग बताया है। तो सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, घर वालों को, बाहर वालों को, जिनके साथ हमारा संबंध है, उन संबंध वालों का हित कैसे हो, उनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, ये बात रखना, ये बड़ी सीधी सरल बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख भाग होगी। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब संपन्न हो जाए, सबके आनंद मंगली रहता रहे, सुखी रहे सब ही। ये भाव और क्रिया में मनोवाक काय वृत्ति, मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी सेवा करना है। तो हम यहाँ सुख लेने के लिए नहीं आए हैं, सुख देने के लिए आए। सुख की जो भीतर इच्छा है उसका त्याग सुख देने से मिटता, जिसके गुलाब जामुन कुल्लू ये खाने के मन में हो जाए जलेबी आदि विशेष वो आश्रित न छूटती हो तो जिनको रोटी भी कम मिलती ऐसे आदमियों को ऐसी बढ़िया मिठाई जो आपको बढ़िया लगे वो उनको खुलाओ और देखो थोड़ा करके देखो आप खाने की रुचि हो जाएगी। तो सेवा करने से भोग की रुचि कम होती तो अपने सेवन करने से रुचि बढ़ती है और वो रुचि मन देने वाली होती है। इस वास्ते दूसरों की सेवा कैसे बने सर्वे भवन सुखी न सब सुखी हो जाए सब आराम मिले सबके आनंद मंगल होता रहे किसी को दुख न हो किसी को कष्ट न हो सबकी मुक्ति हो जाए सब भगवान के भक्त बन जाए सब त्यागी बन जाए सब आराम से रहे ये भाव करके अपना सेवा करना तो व्यवहार में ये बहुत बढ़िया होगी और परमात्मा सिद्धि सदैव हो जाएगी। सर्वभूति हित रता प्राणी मात्र का हित करना है सेवा करनी है दुख देने वाले को सुख देना तथ रहने वाले को सुख देना और अपना उसको सुख देना अपने को सुख दे उनको भी सुख देना अपने को दुख दे उनको सुख देना और अपने सुख दुख कुछ नहीं दे उसको भी सुख देना ये अगर सीख जाए आप तो सुखी होते ही चले जाएंगे दुख मिटता ही चला जाएगा क्यों उसके लिए शरीर मिला है ये तन खर विशेष भाई इस शरीर का बस सुख भोग नहीं है इन शरीरों को खेत खेत में जाते हैं तो आराम पाने के लिए थोड़ी जाते हैं खेत में काम करने के लिए जाते हैं आराम को घर पर करो तो ये शरीर में खेत है ये इन शरीरों को क्षेत्र तो यहाँ तो सेवा करो काम धंधा करो सुख पहुंचाओ ये बात है तो मेरे को तो सुख पहुंचाना है सबको शुरू कर देना है माता पिता स्त्री पुत्र भाई बोले भतीजे से यहाँ से शुरू कर देना उनसे सुख इच्छा न रखना सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 तदनुसार 8 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम।